Book 2 77 76 ابداء الاسباب 3 midagi põhjendama 2 midagi põhjendama 3 لماذا انت لا تاكل التورتة Miks sa ei tulnud? Miks te torti ei söö? Yajib an anqus wazni. Ma olin haige. Ma pean alla võtma. La akuluha, lianni yajib an anqus wazni. Ma ei tulnud, sest ma olin haige. Ma ei söö seda, sest ma pean alla võtma. لماذا أنت لا تشرب البيرة؟ Miks ta ei tulnud? Miks te õlut ei joo? ما زال علي أن أسافر. Ta oli väsinud. Ma pean veel sõitma. لا أشربها لأني لا زال علي أن أسافر. Ta ei tulnud, sest ta oli väsinud. Ma ei joo seda, sest pean veel sõitma. Limada anta la tashrab al-qahwa? Miks ta ei tulnud? Miks sa kohvi ei joo? Hiya barida. Tal ei olnud tuju. See on külm. La ashrabuha li'annaha barida. Ta ei tulnud, sest tal ei olnud tuju. Ma ei joo seda, sest see on külm. Limada la tashrab al-shay? Miks te ei tulnud? Miks sa teed ei joo? Ma andi sukkar. Meie auto on katki. Mul ei ole suhkrut. La ashrabuha, lianni ma andi sukkar. Me ei tulnud, sest me auto on katki. Ma ei joo seda, sest mul ei ole suhkrut. Limada anta la tashrab al-shuraba? Miks need inimesed ei tulnud? Miks te suppi ei söö? Lam atlubuha. Nad jäid rongist maha. Ma ei tellinud seda. La ashrabuha. لأني لم أطلبها. Nad ei tulnud, sest jäid rongist maha. Ma ei söö seda, sest ma ei ole seda tellinud. لماذا أنت لا تأكل اللحم? Miks sa ei tulnud? Miks te liha ei söö? أنا نباتي. Ma ei tohtinud. Ma olen taimetoitlane. لا أكله لأني نباتي. ما ei tulnud, sest ma ei tohtinud. Ma ei söö seda, sest ma olen taimetoitlane.